Кожная новая змена ў абставінах, ці яна добрая ці благая, выводзіць чалавека з абыклай раўнавагі. Яго агортваюць новыя пачуцці, новыя мыслі і разважанні, у залежнасці ад таго, на які шлях у сілу тых ці іншых акалічнасцей ступае чалавек. Так здарылася зараз і з Лабановічам. Праўда, у яго цяпер не было ніякага акрэсленага шляху, ён проста апынуўся на ростанях, выбіты з каляіны, ну, так ці іначай, усталёванага жыцця. Такое становішча яго не дужа засмучала. Наадварот, у гэтай неакрэсленасці была і нейкая свая прываблівасць. Цікава ж ведаць, чым яно ўсё скончыцца. Выдаленне з настаўніцкай пасады не палохала, бо ён ужо звыкся з такою думкаю, і яно не будзе для яго нечаканасцю. А вось як пойдзе жыццё яго далей, што станецца з ім у наступныя дні, як паставяцца да яго ўсе знаёмыя і прыяцелі, калі ён застанецца без службы, у гэтым і заключаецца цікавасць. Ды пакуль служаць рукі і ногі, сіла і здароўе, ён не згіне. Ніякай працы ён не баіцца, бо змалку прызвычаіўся да яе. Наогул жа многа ўперадзе такіх падзей, якіх зараз і не згадаеш. Важна адно – быць жывому, жыць і змагацца. На другі дзень пасля таго, як прачнуўся Лабановіч, каля школьнага ганка ужо стаяла фурманка дзядзькі Нечыпара Кудрыка, таго самага, што першы раз прывозіў яго ў Верхань. Лабановіч дагадваўся аб прычыне такога паспешнага ад'езду яго прыяцеля і гостя, але маўчаў пра гэта. Навошта прычыняць чалавеку прыкрасць? Турсевіч жа са свайго боку стараўся не выявіць сапраўднай прычыны ад'езду, паводзіў сябе так, як бы яму вельмі і вельмі хацелася пабыць яшчэ ў Верхані, ды нічога не зробіш, трэба ехаць. Ён даволі шчодра расплаціўся з бабкаю Параскаю за паслугі, а бабка была спахмурнелая і невясёлая. Яна ўжо ведала пра нейкія непрыемнасці ў свайго манашка, і ёй было шкада, што яго пакідаюць у такі час аднаго. «Ну, мой дарагі Андрей», Турсевіч ціснуў руку Лабановічу і абдымаў яго. «Заставайся здаровы, шчаслівы. Можа, ўсё яшчэ абыдзецца. Не прымай блізка да сэрца гэты непрыемны выпадак. Трымайся. А калі што, дык і я цябе не забуду. Дзякуй, дружа, за добрае слова. Няхай жа будзе светлая твая дарога. Жадаю поўнай удачы». Сябры абняліся, пацалаваліся, у Турсевіча на вачах нават паказаліся слёзы. Лабановіч правёў яго да фурманкі. Турсевіч усеўся ў каламажцы, зняў шапку, памахаў прыяцелю. Фурманка рушыла з месца. Пісар Васількевіч, адсунуўшы край фіранкі, потайкам пазіраў са свайго пакоя на развітанне сяброў. Пра здарэнне з суседам яму яшчэ нічога не было вядома, але пісар быў і таму рады, што ненавісная для яго дзяржаўная дума скончыла сваё існаванне, а гэта, напэўна, не дужа радавала Лабановіча. Пастаяўшы на ганку, пакуль фурманка не знікла на павароце, Лабановіч вярнуўся ў свой пакойчык. Дык так, ён ізноў адзін, быць можа, як ніколі. На сэрцы было сумна. Ад'езд Турсевіча яшчэ болей паглыбляў гэту сумоту. Не скора сустрэнуцца яны. А калі і сустрэнуцца, дык ужо не будзе той радасці, што звычайна ўзнікала пры іх спатканнях. Разыходзяцца іхнія дарогі ў розныя бакі і ў простым, і ў пераносным сэнсе. «І зноў май, ой, мой манашак адзін», – спачувала бабка, увайшоўшы ў пакой і оборвала мысли Лобановича. Дармо, бабка Параска, одны мы приходим у свет у одиноте и покидаем его. Ну, Вась уже сказал, покидаем свет. Нехай покидают его лихие люди, а вам жить еще ды жить, и не одному, а с пригожею жонкою. И при гэтым бабка хитро поглядела на Лобановича. Якраз и добра, что няма жонки, лишний был бы клопот. Чаму ж гэта так? Не поверила бабка Параска, але засмутилась, а потым запытала: скажите, панічок, что с вами здарылася? Нешта я не ўтямлю. Той паніч, што паехаў, казаў, нядобры выпадак налучыў твайго настаўніка. Ды і вы так гаворыце, што я сама гэта бачу. Нічога страшнага не здарылася. Пачакаем трошкі, ўсё стане ясна, адказаў Лабановіч. Вось таго настаўніка, што быў тут перада мною, перавялі ў другую школу. Дык могуць перавесці і мяне, могуць нават і зусім выдаліць. На дробны маршчыністы твар бабкі легла засмучэнне. Нікуды не перавядуць і не выдаляць, запратэставала яна, і не трэба так гаварыць. Трэба меркаваць, бабка Параска, і так, і гэтак, ды болей гадаць, і пра ліхі канец, каб тое ліха не было для нас нечаканым. Ай, гаворыць, немаведама што, вось пайду ды на картах паваражу, яны скажуць мне ўсю праўду. Яна пайшла ў сваю каморку, выняла з-пад сенніка калоду старых, як і сама яна карт, прысела над табарэцік каля невялічкага століка, што стаяў пры пасцелі, патасавала сваім манерам і пачала спаважна раскладваць іх на 8 кучак па 3 карты ў кожнай. Калі такім чынам карты былі разложаны і ляжалі яны тварам уніз, бабка Параска пераварочвала кучкі ў тым жа парадку, у якім раскладала іх. Кожная тройка карт мела сваё прызначэнне: для дому, для лёсу, для шчасця, для дружбы, ну і гэтак далей. Перавярнуўшы адну карту, бабка Параска пільна ўглядалася. У першай кутцы пасярэдзіне аказаўся вінны туз, а з краю званковая дзявятка, з другога храстовы ніжнік, это значыць Лабановіч. Бабка незадаволена паківала галавою. Такое спалучэнне карт было не ў руку настаўніку, бо яно азначала невясёлыя думкі, згрызоты і цяжкі клопат. Нічога добрага для настаўніка не было і ў другой, і ў трэцяй, і ў наступных кучках карт. То замешваўся нейкі злы і хітры мужчына, то непрыязная жанчына, то сумная дарога. Бабка зусім засмуцілася. Яна змяшала карты, ператасавала, як мае быць, ды зноў пачала новую раскладку. Але і на гэты раз нічога добрага для Лабановіча не варажылі карты. А бабка не хацела мірыцца з гэтым. Шмат разоў раскідала яна карты і толькі тады заспакоілася, калі характар варажбы змяніўся ў лепшы бок. Павесялеўшая бабка Параска паказалася на парозе настаўнікавай кватэры. «Ну, што я вам казала, ўсё будзе добра», – прамовіла яна. «Вось ідзіце ды гляньце, што кажуць карты». «Але ж ты, бабка, нешта вельмі доўга варажыла», – заўважыў Лабановіч. Бабка хітра усміхнулася. «Бо я хацела як найлепей вываражыць для вас». Лабановіч догадаўся, чаму так доўга варажыла бабка, але не сказаў ёй гэтага. Яна ж так хацела, каб усё скончылася шчасліва для настаўніка. «А што ж там выварыжылася?» – запытаў ён, каб не пакрыўдзіць такой жычлівай да яго бабкі. «А вось зайдзіце ды пацікаўцеся, Ды я ж нічого не разумею на картах, а я вам раскажу, што карты паказваюць. 8 кучак карт бабка размясціла ў 3 радкі, у 2 радах па 3 тройкі, а ў трэцім 2. Вось зараз усё відно, як на далоні, прыступіла бабка да тлумачэння і сказала, паказаўшы на першую тройку. Ад высокага начальніка да вас прыйдуць дужа прыемныя весткі, якіх вы і не чакаеце. Это вось ён, высокі начальнік, запытаў Лабановіч, ткнуўшы пальцам у званковага караля, што быў у першай кутцы карт. Бабка Параска дакорліва паглядзела на настаўніка. Так паказваюць карты, заўважыла яна. І не смейцеся, бо можаце спалохаць сваё ўласнае шчасце. Ды я, бабка, не смяюся. О, хоць мне і смешна, што такі бамбіза, як званковы кароль, высокае начальства. А чаму ж не высокае? Кожны можа быць высокім, калі яму пашанцуе і Бог дапаможа, гледзячы хто і што яго высока падыме. Ды ты, бабка, проста мудрэц, твая праўда. Каму пашанцуе, той і ў лапцях танцуе. Шкада толькі, што верыш у карты. Бабка хацела перш пакрыўдзіцца, бо ёй здалося, што настаўнік насміхаецца, але яна стрымалася і толькі з дакорам прамовіла: «Ну, калі вы не верыце картам, дык нашто і варажыць?» «Мілая бабка Параска», – сказаў настаўнік, – «веру я ці не веру, гэта адно. А самае важнае, дык гэта тое, што мне цікава паслухаць, асабліва калі сама варажбітка такая слаўная і разумная, як ты, бабка Параска». Бабка была зусім абяззброена, а Лабановіч яшчэ дадаў: «А тое, што я пасмяяўся са званковага караля, дык ты махні рукою». Рыжы бамбіза з мрочнага выгляду. Я толькі падумаў, хто ж з высокага начальства увасобіўся ў вобраз званковага караля. І сам сабе адказаў: «Гэта наш дырэктар народных школ, стацкі саветнік, барадаты акаронка». І сапраўды, у яго падабенства ёсць са званковым каралём: абодва барадатыя, абодва гарбаносыя, абодва панурыя, а ўсё разам абодва дурні. Бабка Параска не магла ўтрымацца супраць такой жартаўлівасці і весялосці свайго настаўніка і сама разрагаталася. А потым, крута змяніўшы вясёлы настрой, сур'ёзна сказала: «Вось тое, што вы смеяцеся і мяне рассмяшылі, ёсць той добры знак, што з вамі нічога прыкрага не здарыцца». І як быў пацвярджэнне слоў і варажбы бабкі Параскі, на другі дзень Лабановічу прынеслі пакет з воласці. Пакет быў даволі ёмкі. Лабановіч выняў з канверта паперу, дзе за подпісам дырэктара народных школ Мінскай губерні акаронкі выказвалася падзяка настаўніку Верханскай школы Лабановічу за ўзорную падрыхтоўку вучняў да экзаменаў.